في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يضاعف نونجيزا ويوي ونيسابو كم بيلي مفنقوا هيجا فنقوا. بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعطي يجعل الله ملكا حديث أفضياكنا ما نياكني هيبي يكون بأ الله أنا ويك كل سيك أصبوه ملائكة وويلي موجة أنا من بي يولي لتوك وجلي الله اللهم أعطي منفقا خلفا أنا من بي يولي أن باي منيما مزوية اللهم أعطي ممسكا تلفا إيه الله مبي من يكتوه بدالة na yule ambaye hajatoa mbialie yule ambaye hajatoa talafa. Talafa ni yani kukosa baraka katika riziki yake na kutokuona khairi katika mali yake. Nasallallahu alaihi wasallam wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan mahallu shahid. Katika mlango wetu na kitabu chetu ma zada Allahu akumzidishia Allah mja kwa kusamehe kwake illa izzan anamzidishia utukufu anamzidishia anampandisha katika daraja tofauti wanaofikiria watu kwamba wewe ukinyenyekea au ukijishusha watu watapanda juu ya mgongo wako, watu watakukanyaga, watu watakudhalilisha kila mmoja. La, hadha ghair sahih. Wewe unaamiliana na Allah subhanahu wa ta'ala, thiq billah. Na hapa mtume wake sallallahu alaihi wasallam anasema usijali, Allah atakupandisha, atakuzidishia izzi na utukufu kwa kusamehe. Samehe. Wa ma tawadha ahadun lillah, na wala hakunyenyekea mtu yoyote kwa ajili ya Allah, hakujishusha mtu yoyote illillah illa rafa'ahu Allah. Wewe usijishusha kwa ajili ya Allah, Allah anakupandisha, tofauti na yule ambaye anajipandisha kwa ajili ya nafsi yake, kwa ajili ya kiburi, Allah anamshusha. E, naam. Rawahu Muslim, hadithi ya 7. Wa anhu Abu Huraira radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sallu ala ar-rasul. Msisinzie sana. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala تفتح أبواب الجنة ملانغو يا بيبو ينفنغوليوا يوم الاثنين ويوم الخميس سيكو يجمتات نسيكو الخميس الرحمن سبحانه وتعالى فهو ملانغو ياك فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. حكيكيشا ينكوجا سيكو الاثنين جمتات na siku ya Alhamis anta la tushriku billahi shay'an, aliyekuwa humshirikisha Allah na chochote. Allah wasamehe katika hizi siku mbili wale ambao la yushrikuna billahi shay'an illa rajulan, isipokuwa mtu ambaye yani muwahid, hamshirikishi Allah na chochote, lakini ana tabia hii ambayo itatajwa sasa hivi. Illa rajulan, isipokuwa mtu ambaye huyu hasamehewi katika siku ya ithnain jumatatu na siku ya alhamis. Kanat bainahu wa baina akhihi shahna, ilikuwa baina yake na baina ya ndugu yake shahna. Shahna ni uadui. Min ash-shahn, huyu amejaa juu ya huyu na huyu amejaa juu ya huyu. Nasallallahu salama. Hivi ustadh samani naitwa nani? Abdul Latif. Nasallallahu alayhi wa sallam bika wa bina. Inaweza ikapatikana katika jamii yetu mtu ambaye hana chochote juu ya nafsi yake, juu ya baadhi ya Waislamu, kama moyo wake ni msafi juu ya Waislamu wote? Nasema sikusudii rafiki zako ambao hapa unaweza ukasalimika na katika moyo wako juu yao, lakini jamii ya Kiislamu wenzio unapotoka nyumbani mpaka unapofika hapa, yani katika jamii mimi nikatokea, sijakupata bado, unaona kichwa lakini sijui unathibitisha au unakanusha. Allahu alam. Sheikh Omar, unaonaje? Inaweza ikatokea mtu hana chochote hata na mmoja tu, kidogo angalau, kidogo angalau. Mwalimu kwa FM amekutaja kwa ubaya, mtu mbaya mbaya huyu mwalimu, au katika nafsi yako juu yake, ngumu sana, ngumu ngumu, kwa sababu sisi ni wanadamu, sisi ni wanadamu, nafsi zetu ni dhaifu, nyoyo zetu ni dhaifu. Wapesi sisi katika kupokea vitu kama hivi katika nafsi yako, hasa kwa mtu ambaye amekuudhi, hasa ukijiona kwamba umeonewa, amekutaja bighairi haq, amekudhalilisha, amekuaibisha, na hasa ukiwa huwezi kumjibu, inakuwa ni ngumu. Ndio maana hizi ahadithi zinakuja zinatusisitiza sisi juu ya kufanya mujahada, kushindana na nafsi zetu, wa ila ni nadra sana, ngumu ngumu ngumu, inahitajika taufiki Allah, au sio Sheikh Salim? Wallahi ni ngumu, yani kwa sababu katika jamii, katika maisha yako yote, yani hakuna hata mmoja ambaye katika nafsi yako angalau chochote juu yake. Hadha dalili, ukiwa katika hii hali kwamba wewe ni moyo wako ni msafi juu ya viumbe wote, maadui wasiokuwa maadui, yani hakuna hata binadamu mmoja, na Allah ni shahidi juu ya nafsi yako na moyo wako kwamba moyo wako msafi juu ya watu wote na hakuna hata mmoja, basi Allah amekuchagua, amekuwafikisha sana. Nadra sana. Allah tuongoze. Tayib. Illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi shahna. Hao hawasamewi siku ya Alhamis, al-ithnain wal-khamis. Fayuqalu, inasemwa andhiru hadhaini hatta yastaliha. Mchelewesheni hao. Waacheni pembeni, waakhirisheni hao. Msiwasamehe. Waakhirishwe hatta yastaliha, mpaka wapatane. Andhiru hadhaini hatta yastaliha, mara ya pili. Waacheni, msiwasamehe mpaka wamalizane, wamalizane. Mara ya tatu, andhiru hadhaini hatta yastaliha. Allahu musta'an. Hivi ustadi, unaitwa nani? Samani, aiwa, Ramadhan miwani, Ramadhan, Sheikh Ramadhan fil janna. Je, wataingia watu ambao kuna uadui baina yao katika nafsi zao, kuna chuki baina yao ndani ya pepo? Jirani yako ndani ya pepo ya Allah, inawezekana wakaingia wa chief jirani yake hapo, mbona ndio nyuma hapa, jirani yake hapa mbele yake, angalia amekaa. Unaweza wakaingia ndani ya pepo alafu huyu anamchukia yule, inawezekana Sheikh? Hapana, sahihi. Hii sifa si katika sifa za pepo na watu wake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fil Qur'an, wa nazana, yani tumezitoa, tumeziondoa, ma fi sudurihim min ghillin, yani yaliyokuwa katika vifua vyao katika chuki. Ikhwana, ni ndugu, ala sururi mutaqabilin, juu ya vitanda wanatizamana, wanaangalia. Hadha fil janna. Tayeb, swali, kwa nini unaendelea na chuki katika nafsi yako mpaka siku ya kiyama? Hutaki kuingia katika pepo? Subora usemee hapa kuliko unapofika katika siku ya kiyama. Unajua waumini wakivuka lile daraja liliwekwa juu ya Jahannam, kabla hujavuka wanapita, waumini wanapitishwa katika birika la Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao watazuiliwa al-kufar wa ahlul bid'ah, wazushi na wengineo, wanapandishwa moja kwa moja juu ya sirat. Wanapita kila mmoja kulingana na matendo yake. Allahumma sallim sallim, hivi katika hadithi, na mimi nasema Allah tusalimishe. watakaovuka wanavuka katika sehemu uwanja mkubwa unaitwa Al-Qantara. Al-Qantara ni sehemu baina al-janna wa baina an-nar. Atakaivuka harudi tena nyuma, huyu amesalimika. Kwa maana kama alikuwa na madhambi atapigwa pigwa juu ya ile sirat mpaka asafishwe, kama kadari Allah juu yake hadondoki, au matendo yake ya khairi yamezidi juu ya matendo yake ya shari. Kwa sababu Allah anatuambia ndani ya Al-Qur'an, faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun, yule ambaye mizani, sio mzani, mizani yake imezidi, imekuwa mizito katika amali ya khairi, basi hao ndio watakaofaulu. Waman khaffat mawazinuhu, kinyume chake ambao mizani yao imekuwa ni khafif, wanadondoka katika jahannam. Sasa kuna baadhi yao wanapita katika hali nzuri, lakini amebeba madhambi, anapigwa kwa vyuma ambavyo vimeninginizwa katika sirat, namna yake, namna ya kuninginizwa Allahu alam. Lakini imekuja fil hadith kwamba kalalib muallaqa fi sirat, zinawaka moto zile kalalib, zile vyuma vimepinda, vinawapiga hao ambao wanapita. Alhadithi inasema qala fa mahdushun najin, makhdush yani anapigwa lakini anasalimika. Wa mukardasun fi nnari, wa pili anapigwa na anguka. Sasa kuna baadhi yao anasafishwa juu ya sirat, akivuka anavuka hana madhambi, tayari ameshasafishwa. Na laiti ingekuwa na madhambi, na yale madhambi yamemtilia uzito, hawezi akavuka, atazima tadondoka. Sasa baada ya kuvuka ni haki yake kuingia peponi moja kwa moja, lakini kinachomzuia khusuma, andhiru hadaini hatta yasana, anawekwa pembeni, wanawekwa pembeni, alafu wanapitishwa wale ambao upesi katika dunia, fukara, lano awal man yadkhul aljanna hum alfuqara. Wewe angalia ukipanda, ukienda airport una begi la mgongo, ima unatoka au unaingia, unaweka begi lako katika ile skani, ile mashine, na wewe unapita kwenye ile skani, unachukua begi lako safari, hakuna dakika nne, dakika mbili tu umeshapita. Lakini anakuja mtu ambaye ana mabegi kumi, fungua hapa, hii ni nini? Mbona? Kwa nini? Weka hapa kwenye mzani, fungua hapa, fungua. Maswali mengi mpaka utoke, mpaka waliokuwa nyuma yako katika ofisi au waliokuwa nyuma yako ambao pia wanamebegea, wanakasirika, wanachukia. Kadhalik fil jafil afil akhirah. Sasa alfuqara wanapita, nyinyi mmewekwa pembeni, ukishamaliza wote wanarudi kwa hao, Allah subhanahu wa ta'ala anaweka sawa baina yao, na katika ile sehemu hakuna mimi nimemsamehe, hata kusamehe, anataka kupandishwa daraja fil janna yeye kwa zile hasanati zake, kwa sababu wewe umemdhulumu, wewe unachuki naye, wewe una uadui naye. Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala na hukumu baina yao bil adl, anachukua katika hasanati zako anampa. Sawa, mathalan hasanati zako hazijatosha kumpa haki yake, unashushwa katika daraja, wewe vile vile nenda pandishwa katika daraja. Almuhim Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala, wallahu a'lam, atahukumu baina yao kwa uadilifu, na hakuna sayiat katika ile sehemu. Ukishushwa unashushwa katika daraja yako, lakini anampa haki yake mpaka haki yake itimie na ikamilike. Tayeb, kwa nini yote hayo? Kwa nini sibora umsamehe hapa, hata kama amekufanya dhulma utakuja kupata haki yako fil akhir? Nasallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim wa anhu bila bila kutoka kwa Abi Hurairah radhi za Allah ziwe juu yake, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, hii imetangulia jana, msifanyane hasad, wala tanajashu, at-tanajush wa an-najash ni mtu anazidisha bei juu ya bei ya ndugu yake, juu ya bei katika bidhaa, ili bidhaa isinunuliwe, au yani mathalan an-najash, unakuja sokoni una bidhaa yako unataka kuiuza, wanakusanyika wale madalali, bidhaa inataka kuuzwa na wewe mnunuzi, bidhaa inauzwa, bidhaa ya aina yote, unakuja unataka kununua, wanakusanyika madalali wanapandisha bei, si wanunuzi wao, wanaipandisha ile bei yake ipande na wewe unatoa, kwa sababu ukiona bei yake ni 10,000 anakuambia 15,000, mwingine sema hasa kwenye minada wanakuwa sina, hawana nia ya kununua, wanapandisha tu bei, inafika mpaka 30 na mpaka 40, alafu wanakuangalia wewe, inafika wakati wote wanajitoa, alafu unatoa hadha najashi. Vile vile kinyume chake, ukijwa na bidhaa yako wewe umesema bidhaa yangu kwa 40 au 50, wanakuja madalali anakuambia nani atainunua, kwanza hii ni feki, kwanza hii bidhaa si nzuri, sisi tunakupa 10,000. Kwa nini? Yupo kweli mnunuzi amesimama anaangalia, anakutizama wewe na kutizama wale madalali, hajui kama hao ni madalali. Sasa fikiria, dalali anakuambia hii bidhaa bei yake 10,000, 15,000, ukizidi huwezi kupata zaidi ya hivi, na atakayekupa zaidi ya hivi huyu hajui soko. Wewe kama wewe ustadi utanunua kwa 40? Ha? Wallahi sinunui, tayari umeshanichafua juu ya hii bidhaa, na siwezi kuamini wala siwezi kukubali, hata akiniambia 20,000 sinunui. Wewe utaganda mpaka saa 11, 12 jioni, hakuna mnunuzi, na wao wanazunguka, mmoja anaenda na pia anazaa, mmoja anarudi aondoki, mwisho utauzia hao. Alafu kesho yake wanakuja wanaiuza kwa 50,000 bidhaa yake. Hadha najash. Kwa nini? Ndani yake ghish, ndani yake dhulm. Qala wala tanajashu. Huyo najash ziyadatu ar-rajul fi thamani as-sil'a wa huwa la yuridu shira'aha. Ni kuzidisha katika bei au katika thamani ya bidhaa hali ya kuwa wewe huna nia ya kuinunua. Wala tabaghadu, imetangulia imepita jana. Sichukiane. Wala tadabaru, yana migongo ilipita jana. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'dhin, na msifanyane mmoja wenu asifanye biashara juu ya biashara ya ndugu yake. Mathalan, nimefika mimi nikakukuta wewe unanunua labda samaki, mathalan umekubaliana na yule mwenye samaki, samaki bei gani? 5,000. Nimekuja mimi nimekukuta tayari umeshakubaliana, lakini pe hela hazijatoka, namwambia je, nikiongeza mimi 2,000, 7,000, ha, atakuuzia? Atakuuzia shosali? Kama ni mcha Mungu hatakubali, lakini kama sisi hatakubali. Sema basi 7,000, au unasemaje shekhi? Anasema 7,000. Je, tayari kuongeza? Hapa mimi natafuta riziki, samahani sana, natafuta riziki. Basi muuzie. Hata la yajuzu. La yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Na kinyume chake kadhalika la yajuzu. Ukishusha. Unakuja mathalan na mimi ninauza, mathalan hasa mara nyingi inakuwa kwa kufanya biashara. Mimi nauza samaki mathalan, na wewe unauza samaki. Tunauza aina moja. Bei gani? Nimekubaliana na wewe 5,000. Kaja Sheikh, Allah mlinde atulinde sote na ghadhabu yake. Ustadhi, je, kwa 3,000 mimi nakupa mfano wake kwa 3,000. Ataendelea kununua kwa yule? Hapa wallahi inahitajika imani ya hali ya juu. Hata ingekuwa wewe au mimi. Kwa sababu huyu anakupa kwa 5,000 au 6,000 na huyu anakupa kwa 3,000. Sasa anakuja kumwambia Sheikh al-Ustadh, Ustadh, mwenzako kapunguza, kaniuzie kwa 3,000. Je, uko tayari au nisamehe niende kwake? Mimi wallahi napenda takhfif, unajua. Basi nenda kwake, mimi bei yangu ni hiyo. Lakini nani sababu? Yaani mumkin, inawezekana singekuwa al-akh, mimi ninginunua kwake, lakini yeye kaiharibu. La yabi' ba'dukum ala bai'i. وكونوا عباد الله إخوانا. هذا هو السبب. وسبب هذه أخلاق هذه أعمال زنا فنجا زنا هريب وندوب دماء نمتب صلى الله عليه وسلم قال كونوا ويني واجوا الله ندوب. المسلم أخو المسلم مسلم دبياك مسلم لا يظلمه أسنبلوم ولا يخذله ناسياتكم نصور ولا يحقره ناس ذراو. التقوى ها هنا وشمونغو سيمونيك في القلب نهافة وشمونغو نهافة يعني في القلب معنىك وشمونغو كيكاكت كامويو بإذن الله متنا أنا كواخب خيري أنتو خيري. ويشير إلى صدره نانا شرية كتك كفوة شاكي مراتات بحسب امرئ من الشر ينمتوش مسلام كفتا شاري كفتا ذنبي أن يحقر أخاه المسلم لكم ضراو لقياك مسلم. اي والله إن حرام. كل المسلم على المسلم حرام كلا مسلم يا مسلم حرام يعني المسلم والمسلم حرام حرام كتك جنبقاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه دمه ياك نيني ما ناك سمواغو نحرام كمواغ دمه ياك وماله سيشكوليو نحرام كشكو ملياك وعرضه نهيش ما ياك قلبيل سمبوسي كتك هشما ياك كتك نفسي ياك كتك فاميليا ياك كتك ومني فواك يوتني كتك عرض ياك ودلي فواك. أبدا كل المسلم على المسلم حرام. أخرجه مسلم. الله المستعان. ليتي ليتي والله وتالله ورب الكعبة وأيم الله وإسلام ونجيتك لي زي حديثي كنا شارنين جسانا زي قوتي أنجليني إذي فيتو أمباو في مكسانيك كتك هي حديثي حديث جامع مكسانيا خيريا wema mkubwa sana na imezuia yani kushafanya khair yote. Allah subhanahu wa ta'ala anatulinda na shari kubwa sana. Subhanallah. La tahasadu la tanajashu la tabaghadu la tadabu msifanyane biashara juu ya baadhi. Kweni waja wa Allah ndugu muislam ndugu yako muislam asimdhulumu asiache kumnusuru asimbarau cha Mungu ni katika moyo inamtosha muislam kupata dhambi zama katika shari kwa kumdharau ndugu yake muislamu. Yote haya angalieni asilimia kubwa ugomvi ulikuwa na baina ya watu ni kutokuheshimiana eh kudharauliana ni kutokusaidiana. Sababu zake yote vitu kama vitu kama hivyo. Wa an Abi Huraira radhiyallahu anhu mashaallah zote za Abi Huraira. Wa an Abi Huraira radhiyallahu anhu anna rajulan qamamtu qala ya rasulallah ewe mtume wa Allah innani qarabatan jamani mnahitaji naona mafeni afanye kazi nahitaji mafeni washeni mlango kwazi lakini tusameheane katika hii kidogo eh ambayo inasikia joto nahitaji mafeni Juma washa tatizo hata sijapata jibu mpaka sasa hivi yani نعم أو لا يعني نشدك ونزك ها واش ينوم واتو نعم يه نيني مستعد واش آبا بمبيني نا آبا ما شاء الله ورابنا سيما الصراحة راحة يعني وازني راحة يعني ونمويله ومتو هراكة شيخي كما هو تكون موازي وبيد وتبتع حكياك وشندك سيما وازي تأينا توشا أنا توشا أبا سمهياني رخصة عن بين جوتا نيزك قاجة أبا أو قاجة أبا أو قرودي نيما أبا كتكاتي سمهياني. طيب كنمت موجة ألي مسيمولي أمتمي صلى الله عليه وسلم إن لي قرابة أصلهم ممن نوونا ننوصلين ناو لكن واو يقطعوني وانا نكاتا ميمي أواصليان ميمي أو هواتاكي كواصليان لواصليان ناو أو كواصليان ميمي وأحسن إليهم لميمي نوفني ويما نوفني إحساني كتك معاملة ويسيئون إلي na wao wananifanya mimi kinyume. Wallahi inatokea kwa kila mmoja katika sisi, fil ghalib, mara nyingi unaweza kukutana na baba, mama, mama mdogo, mama mkubwa, mjomba, shangazi, ndugu, almuhim karibu yako, ndugu yako, jirani yako, wewe unamfanya wema lakini yeye hataki. Wa ahlumu anhum, na ninakuwa mpole juu yao. Wayajhaluna alayya, lakini wao wanafanya ujinga juu yangu mimi, yani matusi. Unaweza kafika hodi hakuna mtu anaitikia, na unagonga mlango hamna mtu anakukaribisha, mradi tu uondoke tu, na au wanaweza kukaribisha, unaingia kwao unakuwa kama mgeni, wanakukalisha tu, hamna mtu anakuletea maji, hamna mtu anazungumza na wewe, hamna mtu anakukaribisha. Au kama atakuja atakaa jirani na wewe na kuangalia, hasa wanawake midomo yao inarefuka hivi, na anapindisha kulia na kushoto mdomo wake juu chini hivi tu ondoke. La hawla wala quwwata illa billah. Basi inahitajika subra, kwa sababu wewe ni mu'min, na hasa ukijua hizi adilla na malipo yake mbele ya Mola wako subhanahu wa ta'ala. Mu'mini hasa ndugu, usiache. Na na wachache ambao hawakutani na mazingira kama hayo, sote sisi tunakutana na hali kama hizi. Mimi nakumbuka kuna mmoja nimemtembelea, nilikuwa kwanza ni ziara na vile vile na shida naye, nataka nisaidie, na uhusiano naye. Akaniangalia na kanzu yangu, ni mtu ambaye Allah amemjalia nafasi, ni mtu ana uwezo, na mimi nilikuwa na shida na aninipe taziki au kunitambulisha kwa mtu fulani. Akaniangalia na kanzu yangu, ananitizama juu chini, sema mimi siwezi, ndevu ndevu hizi hizi ni shida sana, hizi ngala ungekuja ungitoa ndevu zako, alafu fupi fupi kanzu fupi, mimi siwezi kujiharibia katika kazi yangu kwa ajili yako. Sasa angalia, subhanallah, aljaza min jins al-amal. Allah subhanahu wa ta'ala, na mimi nilikuja kwake, alikuwa na mtoto mdogo ana miaka nane hivi, alikuwa ameshika remote anaangalia TV anatizama, na mimi nilikuwa naongea naye. Sasa nikaondoka, na Allah subhanahu wa ta'ala akanipa njia nyingine na mambo yangu yakapita. Yule mtoto amekuwa akampeleka Malaysia kwa ajili ya kusoma, akarudi ana ndevu mpaka hapa. Nini Abu Zakaria, ndevu zake mpaka hapa. Baba yake anampokea uwanja wa ndege. Vipi, umerudi Usama bin Laden? Angalia malipo ya Allah. Sasa karudi, sijui alikuwa amebeba fikra za watu harakati. Unajua ukitoka nje na kukutana na mitazamo tofauti. Kafika hakuna TV nyumbani, funga hakuna TV, na hakuna kuvaa vibaya kwa dada zake, kwa sababu alikuwa anavaa mpaka hapo. Hakuna kuvaa zile nguo za ajabu ajabu, funga tupa, hakuna. Almuhimu sala lazima, watu wote, mzee anamwangalia, atamfanya nini mtoto wake huyo? Hajatoka baharini, ametoka katika mgongo wake. La hawla wa quwwata illa billah. Wallahi al-azim. Sasa watu wengi hivi wana Allah subhanahu wa ta'ala anawapa ibtila ndani ya familia zao. Hataki dini, hataki. Najua mimi ni mtu mkubwa, mimi nakutana na nani na nikanitajia baadhi ya majina. Mimi naenda mara kwa mara Marekani. Sitaki kuonekana mimi na watu kama hivyo. Kanzu fupi sana, nguzo. Watu wengi wanavaa kanzu, lakini wabaki kama wewe. Yaani unaondoka wewe unajisikia vibaya sana. Kwa nini? Kwa sababu akikwambia mimi siwezi. Kaulu ma'ruf wa maghfira khairun min sadaqa, bora kuliko nisaidia lakini umenitia huzuni, nimeondoka kama binadamu najisikia vibaya, alafu umedhalilisha dini yangu. Na wewe ni Muislamu, basi kwa sababu Allah amekupa mtihani kazi fulani ukawa ni sasa utafanya nini sasa huyu unawaalika mabunge wanakuja kwako viongozi wanakuja kwako wanamkuta mtoto wako mimi sina ndevu hivi mashaallah yani utawapeleka wapi huyu ni kijana wako ha wakija wageni wako itabidi wanakuja wazungu kwako wanakuja siji wapi mabosi mabosi atakayeleta chakula ni huyu labda umzuie bwana nenda tafuta sehemu nyingine na ndevu zako alafu dada zake ndio wataleta wa wewe na mama yake mta... lakini huwezi kumfukuza mtoto wako nasal Allah alhidayah lana wa lahu wallahi Allah tuongoze na kulli hal qala wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya wananifanya jahil mingi ana akhlaq kauli faqala la in kunta kama qulta ni angalia rasul sallallahu alayhi wasallam anaambia kama utakuwa kama ulivyosema wewe fakaanama tusifuhumul mal basi kana kwamba wewe unawalisha majivu makali ya moto nini maana yake maana yake wewe unawafanya wema na wao wanakufanyia ubaya sasa wema wako ni mfano wake mfano wa moto ndani ya na matumbo yao au ndani ya miili yao ni malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala wala yazalu ma'aka min Allah dhahirun alayhim na utaendelea kupata msaidizi au upata nusra utapata nusra kutoka kwa Allah juu yao madumta ala dhalik madamu wewe utaendelea katika hii hali kama utadumu juu ya hii hali na hii tabia ya kuwafanya wema na wao wanakufanyia kinyume namba 10 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم مسلم لقياك مسلم لا يظلمه أسم ظلوم ولا يسلمه يسلم سكم مسلمي شعفانا يعني كم توبة كتوكم نصور كتوكم سيدية معناها كمي amemsaliti au amekamsalimisha kwa maadui kitu kama hicho wa man kana fi hajati akhihi na yule ambaye atamsaidia ndugu yake katika haja yake katika shida yake kana yani amekuwa karibu na ndugu yake katika haja yake shida yake kana Allahu fi hajatihi basi Allah subhanahu wa ta'ala atamsaidia katika haja yake na shida yake wa man faraja an muslimin kurbatan na atakayemfariji ndugu yake muislamu katika shida fulani kurba dhiki atakayemsaidia atakayemnusuru subhanallah faraja Allahu anhu kurbatan min kurubati yawmil qiyama Allah atamfarija atamnusuru katika kurba kurba maana yake moja miongoni mwa zile za siku za kiyama zile shida za siku za kiyama Kwa nini hakusema nani anatupa faida? Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakusema Allah atamfariji katika kurba za dunia na siku ya kiyama? Kwa nini dunia haijatajwa imetajwa kiyama peke yake? Naam. Kuna tamoja? Naam, Sheikh Juma. Sawa lakini ndani yake kuna shida mbalimbali. Sasa mimi nikimsaidia katika shida miongoni mwa shida za dunia, Allah atanisaidia katika dunia na akhira, au sio? Lakini hakutaja msaada katika shida za dunia, ametaja al-akhira. Naam ustadh. أحسنت أحسنت ومفاتية زي دنيا زي نبيتا ها لو نزل وكفوميلية جوياك لكن إذا سكوا قيامة لا إله إلا الله الله تنصر الله تسيدي دبنا بتاجة إذا سكوا قيامة وسبب نكوبة كوبة كتو ما إليس ومن ستر مسلما الله ومن ستر توستيري وإسلام ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة الله تمستيري سيكو يا قيامة ليني كي نمشاك ومن فضح مسلما فضحه الله يوم القيامة نهاكونا سيمو أنبايو مكاك وجيليك وفذيه شواتو كما يلدوني نواتو كازياو كفذيه شانا na wanasahau kwamba ukimfedhehe ndugu yako kitoa aibu yake mbele za jamii, Allah atatoa aibu yako siku ya kiyama mbele za umma wote. Man satara musliman mustiri muslim, kumbuka kwamba wewe una aibu zako. Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala anakuona na anajua unafanya nini, una mapungufu gani ukiwa peke yako, ukiwa katika siri. Kumbuka una mengi sana, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameshusha fazia lake juu yako, anakustiri. Sasa unakuja badala ya kujiangalia nafsi yako na hali ulionayo, unakimbilia unaenda kwa ndugu yako, unaanza kumchunguza, unaanza kutoa aibu zake, aibu katika nafsi yake, aibu katika hulka yake, aibu katika familia yake, aibu katika. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema man satara musliman satarahu Allah. Kwa maana ukimfedheheshi Allah atakufedhehesha siku. Na imezimekuja ahadith tena kwa hii lafzi, man tatabba awrata akhihi almuslim tatabba Allahu awrata. Allah mwenyewe anafuatilia awra zako na lafzi zinadhihirisha. Sisi tunaishi kwa sitri ya Mola wetu subhanahu wallahi alazim. Unaweza kughaflika wewe ambaye unasali sala tano alafu kaenda kuangalia vitu ambavyo si vizuri. Kwa nini? Ar-Rahman anakunyima taufiki yake, anakunyima ulinzi wake, anakulima ile mwamko, anakulima alafu ghafla inakuja. Ikija ghafla unaenda kuangalia vitu ambavyo si vizuri. Nyinyi mnaelewa mimi nakusudia nini? Ar-Rahman anakuingiza katika hili swala ili akufedheheshe kwa ajili ya kumfedhehesha yule Muislamu. Mara anakuja mtu anakuona wewe unaangalia vitu ambavyo si vizuri. Fedheha usifedheha. Hii fi dunia. Vipi kwa siku ya kiyama mbele za watu wote? Allah tustiri, tusamehe, atuwafikishe katika hili swala kwa kustiri watu. Lazima tuogope sana. Kila mmoja anajua madhambi yake, anajua udhaifu wake. Lazima tumhofu Allah subhanahu wa ta'ala. Kabla ya hujamkusudia mtu ya kumsema, kutaja aibu zake, kumbuka aibu zako wewe. Kumbuka wewe ni nani? Kumbuka Ar-Rahman. Yaani kutokujulikana aibu zako maana yake Ar-Rahman ameshusha rehma yake juu yako. Wallahi angeitaka kufedhehesha Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala, usingeweza kutembea katika jamii, usingeweza kusali na jamii, usingeweza kuamiliana kwa jamii, usingeweza kuenda kupeleka posa kwa watu, usingeweza kuoa, usingebalika, usinge. Lakini Ar-Rahman anatustiri. Tuache watu tusitaje aibu zao. Na kama ni swala la kisheria, waacheni watu ambao ni wajuzi kwa sheria, wanajua ni jambo gani litajwe na jambo gani lisitajwe. Lakini wewe ile swala la kisheria nakusudia, kuna haja inahitaji kutajwa, ina uhusiano na dini, uhusiano na uzushi wa mtu, na uhusiano wako ambao ni wazushi, watu wataalamu wanajua mipaka, wanajua. Waacheni wale ambao wanaweza, kwa sababu wale wataulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala namna ya kujibu. Lakini wewe unakimbilia utafutia matatizo makubwa sana na Mola wako. Kama kuna ishkali kuja katika nafsi yako, ulize wale wataalamu. Je, muhimu unadhihirisha uchamungu katika hili swali? Usiwe mwepesi. Baadhi ya vijana akipokea jambo moja tu rusha mpaka inakuwa ni ahyana unahisi kwamba mimi namshambulia huyu si lillah, ni kwa ajili ya kitu fulani katika nafsi yangu. Lazima afa dalili za uchamungu zionekane. Takwa, kumhofu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu huyu kiumbe ni milki lillah na Allah ameweka utaratibu wake, lazima ufuate. Hata kama ni adui, hata kama si mtu mzuri, lakini yeye ni milki lillah, lazima tufuate sheria za Allah. Idhhaba ila fir'aun innahu faqula lahu qawlan. Yeye anasema ana rabbukum al-a'la. Allah anasema mwambieni maneno mazuri yalikuwa mazuri, la'allahu yatadhakkar, huenda akakumbuka, au yakhsha, au akamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Utaratibu wake yeye subhanahu wa ta'ala. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي كام وزم زيمة أنا سيما اللهم عليك برعي اللهم عليك بغزواء اللهم عليك بعصية عصة الله والولي وهو صحابة سبيل مزم زيمة يقنط عليهم أنا فان يقنط جوياو مشوى سيف مشوى الله سبحانه وتعالى كما أنبيا متمناك ليس لك من الأمر شيء هذه سؤالة أليكو قواكو متمناك أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وأولي ما ظالم أكي وسميه أكي وتوبية يي سبحانه وتعالى تياري وهو كوكني ما ظالم توقوم سيف يبيا نسأل الله أن يهديه. أخرجه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع الله مرهيم مجا باي أنا أقصد يا كم فني بيشارة أكفني بيشارة أنا كوني أنا هرومة سمحا يعني مني هرومة أكي أوزع أنا أوزك وهرومة وإذا اشترى ناكل نوى أنا نوك وهرومة طيب إذا باع ومزادي وإذا اشترى ومنونوزي كيفي منونوزي ونكون هرومة ووني كم بوي كنا بعض النكات ونيزو كقطان نمت ونشيد ها نيبة الفمبيني نامبي أبانا مين أكو بمياتان nakomba ana kubembeleza wallahi mimi hali yangu si nzuri mimi niko na dharura mimi nisingeiuza mimi kadha nakomba basi angalau nipe 1500 nipe hapana mimi nakupa 500 nakomba basi nakomba mimi na shida nipe 1000 unamwambia mimi nakupa 700 tu samahan anakuwa na huruma akiuza na akinunua na vile vile ukinunua muuzaji awe na huruma juu yako bidhaa anayenunua Kariakoo katika duka la jumla kwa shilingi ngapi? Shilingi 2000. Anaiuza kwa 1000 10. Na 10000. Wewe unayenunua Kariakoo kwa 2000 au 1015. Wallahi nyingi sana. Kwani akiweka 2000 kaongeza juu yake 3000 haya 5000. Sinatosha. Unauza kwa 10000. طيب انا فات ذنبي كيفني يبو الشيخ صالح ما فات ذنبي الا يعني كنا زياده يا ايماني نمكوسا الورع كنا كيتو كنايتوا الورع مشامungu فلان ونكون انا انا عادلفه ونغوانا فلان ونكون ناو كاتكا نفسي ياك ونكوبلكيا ويه ونكون ونكون انا كوسا واذا اقتضى طبع في القضاء اما في القضاء واما في كتك كتك كليبا دين لك والله اعلم المهم اوي نهرومه كتك كداي حقي ياك او اوي نهرومه كتك أظن والله أعلم نقصدية قد اقتضى من قضاء الدين أو كداء حكياك تنقلية زيدي خرجه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس تندني أمبك حديث يقوم من التعانى لفت السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس تجب للمسلم على أخيه مambo matano yanawajibika yanalazimika juu ya muislam juu ya ndugu yake ni wajib ni haki ya ndugu yako juu yako haki yako juu ya ndugu yako raddu salam ni wajib asipoitikia salam anapata ithmi تشميت العاطس متكيا بيا شافي وإجابة الدعوة متكيا مواليك وعيادة المريض na kumtembelea mgonjwa, watibau aljanaizi, na kufuata majeneza au kusindikiza jeneza. Muttafaqun alayhi. Wa fi riwayat al-Muslim, haqqul muslimi 'ala al-muslimi sittun, haqqi muslim bi muslim sittun, akazidisha moja. Wa zada, wa idha istansahaka fansah lah, na kikuomba mnasaha au kikuomba nasaha mnasihi. Sasa hivi anakuja mtu anakuambia, shekhi, naomba ni nasihi katika jambo fulani. Wewe unamnasihi, na ahyana swala lake linakuwa linamgusa mtu, anaamiliana naye katika biashara au katika ujirani au katika jambo lolote. Sasa amekuja na anataka nasaha, na hadithi inasema ni haki yako kumnasihi, ni wajibu. Kama una uwezo wa kumnasihi, ni wajibu. Unapata dhambi, una uwezo kumnasihi, alafu bila kumnasihi unapata dhambi. Sasa unamnasihi, anaenda kwa yule, anamwambia fulana aliniambia wewe kadha kadha kadha kadha kadha, anapindisha pindisha maneno, anazidisha, anapunguza, anabadilisha. Wapo wengi watu kama hivi, na ndio maana anaweza kaja kwangu mtu mmoja, ustadhi, naomba ninasihi mimi jambo moja. Kama jambo linamhusu yeye nitamnasihi, lakini jambo linamhusu mtu namwambia mimi sijui, Allahu a'lam. Kwa nini? Kwa sababu hii itakuwa si nasaha, itakuwa ni fitna na shari, na athari yake inakuwa ni kubwa zaidi kuta kuliko kumnasihi. Shari yake, anaenda kwa fulana anamwambia, Abu Zakaria kaniambia wewe kadha kadha kadha kadha kadha kadha, na yule anajisikia vibaya, anahuzunika, anakasirika, anaelewa tofauti. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran au yasmut. Kwa sababu nikimwambia huyu shari, tena khairi inakuwa ni shari. Qala namba 13, wa an Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu anhuma qal, sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul, إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. الشيطان مشكة تماء وبوديوة نوات نوى إسلام كتفسي وشاء شاراب زلقال فالله علم أو المهم كتكنش زكي عرب. ولكن في التحريش بينهم, لكن كفتنيش بينهم, funganisha baina yao, inaitwa tahrish. Rawahu Muslim. Katika hili suala amefanyikiwa tahrish baina nnas. Fulan anaweza kawa anawasiliana na wewe, anapiga simu, vipi hali yako, mnaendeleaje, unazungumza mazungumzo ya kheri, mara unamkuta mtu amebadilika, anapita katika barabara hakusalimii au hapige simu au yote sababu yake amekutana na Muislamu mwingine akamwambia fulan, wala ile sile swala halimuhusu huyu, basi kwa sababu kamtajia aibu ya fulan, kamtajia aibu ya ustana, waibu wa ustana, waibu wa ustana. Na kama binadamu amekubali, atanayajuzi. Wapo watu wengi sana tabia zao ni hizo, tafriq baina almu'minin. Lakini wafahamu kwamba la yadkhulu aljanna namam, hata ingie peponi mfitinishaji. Walikuwa wanakaa pamoja, wanaamiliana pamoja, ni ndugu, wamekuja kufarikisha baina yao kwa sababu wewe unamchukia yule. Tayeb, endelea baki na chuki zako. Kwa nini unatia chuki katika nafsi ya yule Muislamu mwingine juu ya ndugu yake? Kuna mtu mmoja alikuja kwa mmoja wa waja wema waliotangulia, akamwambia wallahi fulan anasema juu yako kadha kadha kadha kadha kadha. Akamwambia shaitan hakumpata mtu wa kumtuma ila wewe, hakumpata posta isipokuwa wewe. Iblisa hakumpata mtu wa kumtuma ila wewe juu ya ndugu yangu. Kwa hiyo tuzoee, mtu akisema fulan ja kasema kadha kadha, nimuite umwite, uko tayari kusema mbele yake, ili waache tabia hizi. Sheikh ndio mpigie simu. Ehe, huyu hapa, sema mbele yake. Ulikuwa umeniambia nini? Ah, unajua bora nifanya hivi. Sema mbele yake. Si yule atafurahi. Na huyu atapata somo, adab. Acha itabia kufarakisha baina ya watu. Hivi kuna baadhi ya vijana wanatia fitna hata baina ya mashehe. Fitna tu kazi yao, fitna. Sheikh, wallahi fulani amesema kadha kadha kadha. Mimi nimemsikia. Na unakuwa sheikh yule ana yule karibu na sheikh anamuelewa, bali anahudhuria kwake. Basi anapokea. La, sipokee. Mwambie hapana, wallahi mimi namfahamu yule, ni mtu mzuri, ana khairi na kadha. Lakini subiri nitampigia simu. Unaonaje nikimpigia simu? Kwa sababu nayo namba yake na wasiliana naye. Sidhani kwamba atasema hivi. Wallahi mimi namuona ni mtu mzuri. Na kama hata kama amesema hivi, tujaribu kumnasihi. Asalamu alaykum. Unaweka loud speaker. Kuna akhi mmoja hapa, Allah yahdina wa iyyah. Alisema kwamba wewe kadha kadha. Mimi nataka injaakum, Allah anasema injaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Je, na mimi ninakudhania dhana nzuri, yani baina ya mashaykh wenyewe, ili wao vijana waache tabia mbaya. Ah? Waache kufitinisha baina ya mashaykh. Ya ugomvi baina ya mashehe. Wallahi kwa sababu mashehe wakigombana shari kubwa. Kila mmoja kuna nyuma yake grupu la watu. Fitna inahama kwa hao watu wote na kwa tena hakuna undugu. Kwa ajili ya mtu mmoja tu anafitinisha baina ya huyu na huyu. Kwa njia hii ataacha. Basi jamaa ustaz Sheikh nisamehe nistiri wallahi. Sirudi tena. Alhamdulillah inakuwa ni kumfundisha adab. Na hata rudia tena inakuwa ni kheri kumjenga katika wewe. Lakini kio sheikh wewe unapokea kwake itakuwa ni athari kubwa na athari yake. Wa an Aisha kuminanne an Aisha radhiyallahu anha qalat qultu ya rasul Allah nisema ya mtume wa Allah araita in alimtu unaonaje nikijua ayu laylatin laylatul qadri usiku wa al-qadr ni katika usiku gani ma aqulu fiha niseme nini ndani ya usiku wa lailatul qadr qala quli tumekamwambia sema katika usiku wa lailatul qadr allahumma innaka afuwun karimun tuhibbu al-afwa fa'fu anni fi lailatul qadr lailatul qadr lakini sasa hivi sisi Ramadhani nzima. Na baada ya sala tunawashughulisha watu katika sala. Unaweza kuingia msikitini unataka kusoma kusali sunna kabliya. Unataka kusoma Qur'an. Unataka kumtaja Allah. Lakini maiki mtu ameshika maiki alafu wanashughulisha watu kwa kitu ambacho hakina asili. Innaka afuun tuhibbu al-afwa fa'fu 'anna na watu wanayurudia imekuwa ni sunna min sunna Ramadhani. ها الله المستعان بلا بلا بعد الصلاه تسبيح والاستغفار بدل كواش واتكم سبح الله ونشغلي شواك الله المستعان ايدو انزوري سانا اللهم انك عفو كريم تحب كتبادي الفاظ لفظي كريم هيجاجه انك عفو تحب العفو فاعف عني لكن يلقوا كتك السنن يمكوجا كريم صححه أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي. شافايا مكتبة المعارف في مكتبة كرياض. حديث منشو لفت فنجا درسا. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا تكيزويا atakaizuia ghadhabu au hasira wa huwa qadirun ala an yumfidhahu na hali ya kuwa ana uwezo kutekeleza yaliyokuwa katika nafsi yake yaliyosababishwa na ghadhabu yake, yani anataka kupiga, anataka kutukana, anataka kusema, anataka kufanya jambo lote ambalo lilisababishwa na ghadhabu yake na hasira yake, lakini akaizuia, akajizuia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khala'iq yawm al-qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala atamwita juu ya watu wote, yani maana yake atamwita kwa jina lake mbele za watu wote, ala ru'usil khala'iq, yani mbele za watu wote kwa jina lake fulani ibn fulani ili ampe ikram, amkirimu juu ya kujizuia kwake, hatta yukhayyirahu Allah min al-huri al-'ain ma sha, ili Allah ampe khiyari ya kuchagua, achague katika al-huri al-'ain anayemtaka, chagua ma sha. Allahu akbar. Sheikhi, unataka ndoa, mahari yake jizuia na ghadhabu, siku ya kiyama unaitwa, kuna maelfu na maelfu na maelfu na mamia na mamia bila hisabu katika al-huru al-'ain, wa chagua tu. Na Allah subhanahu wa ta'ala ni mkarimu, na ukarimu wake hauna mipaka, chagua tu, namtaka yule yule, namtaka yule, wewe njoo kwa huyo, namtaka ukarimu wa Rahman subhanahu wa ta'ala ya kwa ajili ya kujizuia ghadhabu. Na hakuna kama kuzuia ghadhabu mbele ya mke, kwa sababu lazima ukitaka ni tuition ya kwanza hiyo. Kwa watu wa nje unaweza ukajizuia, lakini ghadhabu mbaya inahisi malipo yake ni makubwa sana nyumbani. Anaweza akakutulia neno moja ukachemka kabisa. Kwa hiyo hapa jitahidi, kwa ajili kila unapojizuia unaikuta hii hadithi mbele yako, Allah subhanahu wa ta'ala anapitisha al-huru al-'ain mbele yako, anakuambia chagua. Hapa wale usipate taabu, hakuna al-huru al-'ain wala hakuna. Ni stendi tu, na marhala fulani ukiipita unaelekea kwa akhirah. Ustadhi, naona natosha mpaka hapa. Kama tumekosea, Allah tusamehe, tuja kusudia atuwafikisha katika kheri yake. Naam. Allahu akbar. Na hii sitakuwa ile darasa la mwisho katika kitabu chetu. Allah akupa umri na afya na uzima.